باز آمدی اکنون که در غم گذشته ها جوانی هم بود در دست طوفان ها یه زندگی گله امید من برم افتاده باز آمدی اکنون امید من که ذوق نغمه خوانیم گذشته دردا که دیر از این زمان اکنون که غم شد سایبان بر خانه من باز آمدی اکنون که در غم گذشته ها جوانیم گذشته که ذوق نغمه خوانیم گذشته در دست توفان ها باز آمدی اکنون که در غم گذشته ها جوانیم گذشته. باز آمدی اکنون که جلوه بهار زندگانیم گذشته. در دست طوفان ها یه زندگی گونه امید من برم افتاده. باز آمدی اکنون امید من که ذوق نغمه خانیم گذشت. آخر برم باز آمدی ست ها به پاناز آمدی جانانه من. دردا که دیر است این زمان اکنون که غم شد سایبان بر خانه من. باز آمدی اکنون که در غم گذشته ها جوانیم گذشته. باز آمدی اکنون امید من که ذوق نغمه خانیم گذشته. دست توفان های زندگی گل امید به من